خاتمة. شر الضعيف الوقر فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطارب وآخرون غير هذا رده ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرد وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال لا العقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في ساند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بساند خوف مجيء أجوز ولا تضعف مطلقا ما لم تجر ضعيفه مصرحا عن مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله: ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قرض في الوعظ أو فضائل الأعمال إلى آخره. ومن روى كيف خمن صلونا متنا أو يخ حديث صحيحا بوير يجزم داي دوك بو صلو يخ حديث بوير دا فاي نيك كو خمن دا فاي دوك نيمي وخه أو ولا بوك واهيا مو نيك كو خمتني مانام واخ يخ حديث بي دا فا دايادي أو ولا بوك حال حديث بي لا يعلم خمونو كو bi xeyrima li lepp nak bi xeyri ci amul ma ben isnadih ci cialalem ben yon indi wul ci cialalem ma bi zaidala manam zaidala buy jariñ di deugural di warani ala kul hal de toute façon indi wul cialalem yumarridu day def manam day solo mbir mi ci sikhatu tamrid. Ash-Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah mamune ومن نقل حديثا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. منكب كو خامنا دا ngay تخول اب حديث تي لو خامتني اندي ولو تشالا لغي da fay war ci mom go indi ko ci liñu wax sighatu jazm manam ci anam go xamantene teggin go xamantene day wone ni nga teggi sa wax ji manam day wone ak dogu ndax dafa deugar mune day wax comme par exemple qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena manam par exemple comme niñ ko xewon ci jotay bi wessu lu demé nek tam da nga nan saxna ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mune ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتسترى ولا يمن لنا ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ويرن جيجي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانغم ولا في الحديث الصحيح نانغم أمنا حديث بوير بوخ نانغم أجي من لنا يوي خمانتان ديتاخ غمونا دوغو مانام دي دوغو تيني وخجي دفو وير دي توكي تيننتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو لو خمانتان لو amna ak doye di go xamantene yow dang ko ci souligner ndax dina mune nak dina bon lol nit ki tuddu ko te indi wu nanu ci sighatu tamrid moy teggin wo xamantene da ngay febarlo wax ji manam dang koy ñaklo doole wonene dal dafa am ay wañe ku ci nek du demé nek ay nenañ deg na joté nañ ni il paraît que yoyu nonu ña ngay wax nan ak gaay nenañu de nangam yoy yep ay sighatu tamrid la manam amul dara lo xamantene da ngay wonani leer na la manam yow li nga wax lepp da nga wonani mbir mi dal dessina la leer xam nga nenañ deg na nuru na ni de gaaya ngi wax nan nangam yoy yep amul dara lu ci leer lo xamantene lu ci leer la du deug lolu da nga wax rek nang engagé wulo sa bop ci dara dogu wulo lolu nak nga xamantene day woné quand même né amna ak doyadi gu nek ci hadith gi wala bok hadith bi ci bopam dafa doyadi dafa ñak doole manam dafa daif lolu nak li tax ñukoy bañ manam nit ki di solo hadith bu wër mu baña wax jo xamantene day deugër wané ni deugër hadith bi wërna li tax ñukoy bañ moy bu ko defé ki dégg wax ji wala ki jang ku koy jang ci téré yaakar na baña fogné hadith bi wërut ndax borom xam rahmatullah am dañu am istilah comme niñ ko gissé manam dafa am nuñuy faral di doxale dafa am nuñuy waxé légui nak so waxé ni lool day tax ñu fokk lool non mono wa amma idha naqala hadithan da'ifan aw hadithan la ya'lamu haluhu wala la ya'lamu haluhu إن كان صحيحا أو ضعيفا فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به القارئ أو السامع ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم من ندال سو فكانتي نك دا فاي سولو اي حديث دا فاي سولو حديث بن حديث بو خامني دا فا ضعيف wala bo mu nek hadith bo xamantene mom xamul halam comme ni nga xam nonu imam suyuti wax aw wahyan aw haluhu la yu'lam bi ghayri ma isnadihi yumarrid wa wa dafa koy solowe manam yumarrid da koy solowe ci sighatu tamrid te gin wax xamne day wone ni hadith bi dafa amuk doyari comme man mu jox exemple ruya anhu kaza solo nañ ci mom nangam solo nañ ci yannati bi sallallahu alayhi wasallam ne neena nangam par exemple wala aw balaghana kaza joté nañ ci na joté nañu dé nangam dé joté nañu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu démé néké wala nga ni ah dégg na tay né yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax nangam wala bok ah wax nañu né dé nangam wala bok lu mel nonu han yoy ngay wax ay zikra an nabi sallalahu alayhi wasallam ruya an nabi sallalahu alayhi wasallam qila anna nabi sallalahu alayhi wasallam qala wala bok wo fil hadith amna ci hadith bu ne nangam parce que lolou bo ne amna hadith bu ko wax te waxulo hadith bi ndax wirna wala wir moy da nga bëgg wax ne yow hadith bi ñak engagé ñu la ñak engagé mo ra nga ne amna hadith bu wax nangam bu fekkonté daf la da nga bëgg wax ne wirna da nga nan hadith bi de wirna amna hadith bu wir bu wax nangam amma su fekkenté nak daf la leer ni manam hadith bi dafa daif manam mu leral ni hadith dafa daif bo bana de daari warga leral ni hadith bi dafa daif bu ko defé ki jang téré bi nga bind wala bok wax jingi wax ki koy deg bañ ci woro motax du dagan ci ki toxal muy tudd hadith bo xamanteni dafa daif mu koy tudd ci sighatul jazm manam di jëfëndiko kaddu go xamanteni da nga ci daf ci dogu manam di wax nan yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena dal di wax fek hadith bo yow leer na len hadith bi dafa daif nga waxe ko non lolu daganut manam niñ koy tere ci hadith bo xamantene mawdu' la non lañ koy tere ci hadith bo xamne dafa daif ci ngay tuddu hadith bi non rek mu leer la bu fekenteene leer na lañ wax parce que fi c'est très important bu fekenteene leeru la wala bok wuru la ni hadith bi peut-être amna fu mu sahih wala yoy wala fumu hasane wala buñ ko bolé et cetera dana war tax boba dang koy tuddu nonu rek mais nga utiliser sighatu tamrid parce que yow xalam xamoko xamulo ndax hadith bi werna wala werut amma su fekenteene nak dafa la dafa wer manam mu leer na hadith bi werna boba la budda manam munta ñak nga tuddu hadith bi manam bu fekete leer na werul bo munul ñak nga tuddu hadith bi manam wax ne hadith bi ala kulli hal werut manam nga leral ko ndax soko defut day tax ba ñu fogné manam ki lay dégg wala ki koy lire day fogné hadith bi werna bo utiliser sighatul jazm mo utiliser teggin wo xamné dafa deuguer dafa dogu ci li ngay wax manam da nga dogu ci waxin wi manam jazm moy lol moy dogu manam waxin wo xamne day da ngay dogu manam ne li mo am wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena moy yow dogu nga ci ne moko wax mais boné netali nañ jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dogu wu ci boné deg na ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena dogu wu ci boné wax nañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena batay dogu wu ci waye boné yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ak sax na ci yenenbi jël ñu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool moy dang ci dogu kon lol moy surtout mune surtout su fekente ne baña ragnel lol gravité bi moy manam gravité bi moy surtout su fekente ne ki toxal mbir mi dafa bok ci borom xam hadith nga xamantene nit ñi dañuy wolu ak ay toxalam manam nga xamantene lu mu toxal nit ñi dañuy koy wolu ba paré ndort ne mom dal wor du ñom dal surtout bu woké ci ñoon nga xamne ñoon dal nit ñi dañ ndort duñu askanale mukk ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbir mo xamantene leeru leen ni li werna manam kon bu fekente na ñom dañoo askana la yentib sallallahu alayhi wasallam mbir mom te fek wëru leen wala bok mbir mi desena leen leer wala hadith bi desena wër wala bok ñom ci seen bo xamna ñu wërul ba pare ñu utiliser wuñu xila ak yu mel non lolu day daal problématique te njumte gi nak mom mu ne ñu bari ci ñi nga xamantene ñom ñoy talif tir yi borom tir yi ñi bind seen tire ñu bari ci ñom yal na leen yalla yeurum te jéggal leen ñom dañuy dugg ci erreur bi ni té loolu mata baye xel surtout ñi nga xamni ñom ñoy mujjé parce que ñu jëk ñi leg ñu am manam avant istilah yi yépp di sax go xamantene day tax ba nit ñi dootul daganaté ñu utiliser lenen parce que xam nañ ko légui manam nek na lo xamantene manam dafa sax ci waxinu borom xam xamu hadith yi parce que tamit xam nga day évoluer ñuy saxal ay istilahat moy ay jargon technique nga xamantene kuy wax li ngay wax li nga ci wara djublu mu nek lo xamne dañ ko saxal amna nak ay jamono parce que bu xam xam bi di dogu juddu yoy mën na baña sax mais bu xam xam bi demé ba nga xamne dafa stable légui yi day sax ñu xamne ki li lay tek ya nga dég comme niñ ko waxawon légui motax du l'intérêt bi nek ci wax jiñ la doon wax nan la dafa am ay évolution xam xamu hadith ya nga fatlikou dars bu ñëk bi wala yu ñëk yi ci biñuy wax ci mustalahul hadith ci introduction bi waxon nañ ci lool manam dafa am évolution wala sax peut-être avant voilà préambule bi peut-être wala ci introduction bi ala kulli hal biñuy wax ci ilmul hadith zu qawanatu had suma jumul fofu lañ ko leralé won ilmul hadith zu qawanatu had yurawiha ahwal matan wa sanad et cetera ba fofu wax nañ évolution bi ni mu évoluer ba ci 4e siècle bi d'abord après et cetera avant 4e siècle bi après avant bi ñom imam ñom hakim ñom période bobu ñoñu bi ñëwé ñom khatib al baghdadi ñom et cetera ba muy évoluer ba ci ñom imam as-suyuti rahmalahu gis nga lolu c'est très important évolution bobu pour nga xamné parce que xam affaire day évoluer après mu dem ba jek sax motax nga gis al hafiz ibn hajar rahmalahu di ñëw mu joggi ci jamono mu saxal ben ñu saxal ben affaire ci jamono mom parce que mom tamit imam la bo xamne ñepp delu way yeb dañ daan delu ci mom nga xamantene mu joggi sheikh ben terme comme niñ ko gisee ci amna ci masala yuñ ko gis yo xamantene tadlis wala ci tadlis wa ci tadlis liko wutal ak irsalul khafi et cetera ak yu yenen yi yoyu xetu tadlis buñ ko xé ci li rek lañuy wax yoyu comme par exemple lool manam après al hafiz ibn hajar rahimahullah ci la saxé ni mi lañ koy déggé lenen kenen ku fi wax tadlis té djublu wolo ci li dëgg djum alors que buñ xolé ñu jëk ne dañ nañ wax tadlis fekk dañ ci dañ djublu irsalul khafi wala mursal tout simplement wala et cetera mais motax nga gis am ñu ñëk ñi par exemple ñom daan nañ utiliser sikhata tamrid leg leg ci lo xamantene hadith bu wër la mais par contre contraire bi daan ñu ko def lu mata bay xel la contraire bi daan ñu ko def mais sikhata tamrid manam borom xam hadith yu makki jahabi day motax may wax ponkali ñooñu daan nañ ko def nga xamantene ku melni surtout ku melni imam at-tirmidhi rahimahullah mom ci sunan bi jami'a bi mom da ngay gis mu koy wax manam mu ko dan def nga xamne da dan wax nan yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam nangam par exemple solo nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax nangam et cetera té manam ngir té fekk hadith bobu dafa sahih wa légui muy dugg ci masala bu am solo mune watarkahu bayana dhafin qad radu qad deug radu geureum nañ wa qad manam wa te qad deug radu geureum nañ tarkahu bayyi gimi bayyi mom borom fam hadith bi expliquer hadith bi nga xamantene mom moy ki solo matn bi mom man rawa matnan la wax ci koku la haagi manam damir gi di delu moy watarka wa qad deug radu geureum nañ tarkahu bayyi gimi bayyi mom mi solo yahu hadith bi bayan ad-da'f leral bayan leral da'f ak ak doye de gu nek ci hadith fil wa'z ci warate aw fada'il al-a'mal wala bok jëf yi nga xamanteni jëf ngeenel la lal aqdi dagana luñ ko ci fas fas motax nga gis al aqd motax nga gis cheikh ahmed shakir rahmalahu dari bind ay al i'tiqad diyat manam moy nga xamne dañ koy fas mu nek yo xamantene ci aqida lay wax ci xam xam aqida ci tawhid lay wax yoyu mom kenn du ci permettre ñuy solo hadith bo xamne dafa daif dam point bo xamantene inshallah dañ ko souligner fofu wal harami ci lu haram tamit wal halal ak ci lu dagal kon lu haram ak lu dagan aussi ken du ci manam moy atti fiqh yoy ken du ci manam yoy ken du ko baña leral ne hadith bi dafa daif manam kon règle bi nga xamantene mom la waxon sank ci ne boy utiliser boy wax hadith bu sahih da ngay utiliser sighatul jazm manam formule teggin wax bo xamanteni day dogu da ngay wax ji mu deuguer dogu nga dogu ci wala bu fekenteene da ngay utiliser hadith bu daif woro ko wax nonu rek fokk nga def nga utiliser siratul tamrid sula lere ne hadith bi dafa daif il faut nga leral ko aussi nga wax ne hadith bi dafa daif waye lol bayyi mën nañu bayyi règle bobu manam règle bobu mën nañ ko baña utiliser soy wax ci yenn domaine yi waye amna domaine yo xamne la budda nga wax ci nga utiliser règle bobu moy lu demene ke aqida lu demene ke ay atfiqi mom la lay wax amma ci warate ak ngeeneel yek yoyu koku do manam meuf nako jefandiko mu utiliser mune wala iza yastad dhafun wala du tiagen iza yastad bu fekenteene dafa tar dhafun ak doyade gi ci nek manam lol tamit kon amna benen condition moy su fekenteene manam moy iza yastad dhafun moy su fekenteene dafa tar manam doye dik hadith bi dafa tar dafa daif jittan koku muno ko baña tuddu même bu fekenteene ci ngeeneel yi ngay wax ak yoyu ak ci warate fokk nga tuddu ni hadith bi effectivement dafa daif manam fokk nga leral ko dinañ ci ñew ci exemple inshallah ginnaw bi ñu li reel al cheikh ahmed shakir rahmalahu legi cheikh ahmed shakir من وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط من أمن ين يدغن سولو ضعيف حديث ضعيف تي بني تدو سان تدو ني حديث بي دفا ضعيف واي تي اي شرط خولال اكسبريشن بي يوتيليز أمن ين أجاز بعضهم من nga fogné kenn nit la wala ñi wala bari wonu en réalité li moy waxu presque li ëpp ci borom xam té ñu mujj ñi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim li lañu saxal amma ñi nga xamantene ño saxal contraire bi ñu melne mom mi la peut-être xawma sax ba xam loolu la saxal mom waye ni mu waxé loolu lay nuru effectivement loolu la mom té lu tum ranké la ci ku melni mom du galé ci bir niki nonu ki nga xamantene manam mom moy manam ñu démé nak wahhabidi tout simplement pour faire pour gattal explication bi wahhabidi kessé ñom ñoo ñom ñoko daganal manam ñom ñoo daganal li nga xamantene mom moy manam ñom ñoo daganal lool té li yémi moy cheikh ahmed sakir mais c'est vrai que mën na ci bok parce que mom 1958 la génn aduna mom la wax na len ci jotay yi yele wessu mais déssé na ma lèr sax ndax mom manam yorul aqida ñom manam wahhabid ak ibn taymiya lool déssé na ma lèr waye lu mën ti xew en tout cas bari na luñu nuro manam bari na lo xam tane nuro nañ ko légui mom mu ne kon am nañu ne xam nga li tadlis la parce que yow au lieu ngeni ah li ëpp ci borox xam yi li lañ wax wala presque l'écrasement parce que ñom rek ño wax contraire ñom ci ño wax contraire rek li moy li yémi ñom ñi ñu mujju ñu moy wahhabidi d'une manière générale waaw nga xamantene ñepp ño bokk jamono manam ñepp man fekk na seen dund ñom ñepp presque ñi gaay yi koy wax presque ñom ñepp fekk na seen dund bamu dess mom mi peut-être ak ñen ci ñi leen jitu touti nga lolu yeme na kon mune am nañu daganal li ci charte yi mune awwalan an yakuna al hadith fi al qisas aw al mawa'iz aw fadail al a'mal aw nahwa dhalika mimma la yata'allaq بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما كون شارط بو نك بيغا خا نمم لاكو بروخ وخوي داغانال موتا خول امام السيوطي رحمه الله وخول امنا نيو كو خمغا امام السيوطي رحمه الله داي فالال دي اندي لان ووتي مي في اندي وول ووتي دافني قد ربو ها ني غرم نانكو moy mbir la mo xamantene dafa sax ci ginnaw boroxom hadisi dañ ko saxal buñu xolé ñu jëk ñe niñ tan doxale ci li ëpp fuf ci ñom top ñom ñu mujju ñi dañu mujje saxal règle bi motax mu ne qad radu gërem nañ ko ñom boroxom xam hadisi motax mu xol siqa bi mu utiliser qad deug radu gërem nañ ko hmm gis nga mune kon hadith bi première condition bi parce que mom as-suyuti rahmalahu bo xolé ñaari condition la utiliser bu ñëkk bi moy bi cheikh ahmed shakir do wax rahmalahu mune moy hadith bi dafa wara nek ci lu déme nek ay qisas manam di netti ay histoire bu fekkete ne dañu netti ay histoire hadith bi da'if mën nañ ko jëfëndiko ci bu yenen condition yu maté wala bok muy wax ci mawa'iz moy warate mom lay wax fil wa'z wala bok mu nek fada'ilul a'mal moy wax yo xamanteni day wax ci ngeeneeli jeffi ak yu demé nek non yi daganal nañ ci nit ki wax hadith bi fek hadith bi dafa lan da'if amma su fekente na hadith bi dafa aju ci melo yalla subhanahu wa ta'ala han wo adu ci buntu aqida wala bok lo xamantene dafa dagan ci yalla wala mo lo xamantene dafa jombu ci yalla mom dafa impossible ci yalla yi yep du dagan aba dan ñu utiliser ci hadith bu da'if ala kulli hal niki nonu tafsir sa ab aya alquran du dagan nga utiliser ci hadith bu da'if lu demé nek atté yi comme lu demé nek dagan nak haram na ak yu demé nek nonu yu demé nek yu sop nañ ko sip nañ ko ak yoy yep dagan nga utiliser ci hadith bo xamne dafa da'if ala kulli hal kon condition bi moy dafa wara bok ci ben ci catégorie yi nga xamne ci lañ ko permettre moy ay histoire netale histoire wala mu nek warate doy xup nit ñi wala bok nga xamne day toyal xolu nit ñi wala bok mu nek ci ngeeneelu jëf yu bax yi yaangi deg di xirte ñi ñi ci bax ci lu bax ak di len daw lolu bon koku ben la amma fi mu am benen mbir bo xamne lu mata baye xel moy amna wahabit yu wax nan gaay dañu du khabaru ahad nenañ duñ ko nangu ci aqida parce que effectivement xam nga khabaru ahad moy wax comme niñ ko gisse aqida du saxé ci khabaru ahad lolou mata baye xel amma ñi nga xamanteni ñoy wahabidi nak ñom dañuy bañ lolou né aqida day saxé ci khabaru ahad parce que ñom yu bare bare ci sen wax yi nga xamne mom moy waxu aqida yi manam yi ñu wuté ko ahlus sunna wal jamaa ci khabaru ahad lay saxé pire saxewul sax ci khabaru ahad yu wër mais ci ay chaz lay saxé ki ay munkar ay yu démé nonu parfois mu nekk yeneen xéetu doof yi daif tout simplement mais leug leug sax darul sax en fait darul sax du tout mais ñom seen compréhension mo baxul ñu comprendre ñu baxul ñom motax ñuy ray seen bop di xot xar seen tank tuubay ci jema démontrer ne khabaru ahad dañ ci saxal aqida en réalité dedit dafa am lo xamantene lu mata baye xel aqida deug la ba té dañuy utiliser nan jamono yentou sallam ben nit la dan yoni mu yobou lettram wala yoy nonou yoy day wane khabaru ahad aqida daf ci saxé wala ben nit rek la dan yoni non mais ben nit ñew jangal la aqida dang koy gëm parce que bu fekente ne borom xam xam la bo xamne yentou sallallahu alayhi wasallam moko yoni wala lettre bi yentou sallallahu alayhi wasallam moko yoni te koku ku woor la lool waxuñu lool liñu wax moy su fekente ne parce que lool vraiment dafa genn place bi ñu wuté mawda an niza li ñaan mawda an niza manam place bi nga xamantene fi la xëccu gi am lool daf ci genn parce que tay de toute façon nit ki la kula jangal xam xam nga xamantene boko laaje source yi mën ngeena delu wat yeen ñaar ñepp ci source yi lolu xam nga genn na mawdu'un nisa ko genn na fiñi wuti parce que yeen ñaar ñepp source bi ben la ci yeen mën ngeena ci delu wat legi waye li nga xamantene mom mo laaj mu nek lo xamne manam mutawatir la ci lay saxé moy ap information bu précise nga xamantene ñepp dañu wara obligé taxaw ci information bobu te fek saxewul lulul ci khabaru ahad lulul ci ben nit wala ñaar wala yu mel non lolu lañ wax lo xamantene parce que aqida dafa nek lo xamne ñepp dañ ko wara mëna xam parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu yonne ci ben peuple ben nit koka dem wax len lulul nonu dañ koy découvrir nuñ koy découvrir parce que yenen peuple yep parce que nit ñi dañuy faral di tukki dañuy faral di etc kon ba paré ñoñu dañ manam kon yenen nit ñi de toute façon dinañ ko mëna xamni ay waji da doon expliquer lolu mom dañ koy xam motax parce que lan parce que mbir mi dafa sax mutawati ran motax ba paré kon ñom sen lay yoy ñuy layé dañ ko wax ñi amul bop mais buñuy wax ak nit ñi nga xamné dañu am bop mom il faut ñu expliquer lu leer yag nañ nak di def ñom di def ay tadlis ak tadsis hein nga ay di leuntel di mbuxuma la ko tilimal lolu manam dafa nek lo xamantene ñoom seen jikko la dañuy jema neub dañu manam ñi nga xamantene ñoy jangé ci ñoom dañ leen di gëm lo ni leen li rek am ni lay affaire bi démé té duñu leen wax li borom xam xam yi wax deug deug lolu dañuy généraliser naan borom xam xam yi ci salaf yi ñepp neena nangam ak nangam té duñu la wax tour yi il faut nak ñu naan la tour diiw ci bopam moko wax amma nak ibnu taymiya mo netali ne salaf yi ño wax nangam wala lolou du lay comme ni nga xamantene lool benn ñaar wax nañ ko parce que tout simplement dañuy gis ci ay domaine yu bare bare fu muy toxale nan salaf yi ne nañ wala ki preuve yi mu dey waré ni en fait lool du deug wala mu na la nangam sax na ci alquran ak sunna ak ijma'u salafi en réalité boko xolaté da ngay gis ni ay explication la lool nak boko xolé motax yoy yep boko xolé motax ibnu taymiya mom du siqa ci walu gogou borom xam xam bu maga mag la lu bare la xam ba nga xamanteni ni wane ci jamono nga gis ku melni mom koku nak par contre dañ koy reconnaître il faut le reconnaître par contre ça ibnu taymiya mom dafa bok ci ñi nga xamne d'ailleurs ku melni mom lu jafé gis na c'est extrêmement rare seulement manam xam xamam dafa jaxassok ay leunt yu bari ay problème yu bari ba nga xamantene borom xox yu dañ ñu moytandikulo ay waxam hatta ci bir ngir bi mbok hanabila rahmatullah alayhim donc dafa am lo xamne fokk mu leer dañuy faral di def lolu tad ñom wahabi di dañuy faral di leuntulo xelu nit ñi ci walu gogou mais nan la waw li nangam ñi ko wax mais kan moko wax après ñu lay indil nan la yantim sallallahu bu dan yoon mais yantim sallallahu bu yonne nit yemen ne ko demal nga jangal len masalan nga wax len ne len batu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou batu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam est ce que dafa sax ci information ben nit ki kesse wala dafa saxé ci mutawatir dafa saxé mutawatir parce que ben way bu jugé parce que ñoñu dañ koy mëna vérifier fu né ñoñu il suffit que ñu ñëw medina rek dégg ko ci ñeneen ñu bari bari yentou sallallahu alaihi wasallam waxat len ko et cetera buñu démé fuñu mënti dem ci aduna bi fuñu tassé ak julit dañuy mëna dégg information bi ci cyallale gu jokkolo kon lolu manam mutawatir la saxé plusieurs fois yo xamantene ñepp information bi kenn lañ buñu baré lolu day daal di nek mutawatir ci sax gi nga xamantene mom la sax lolu mom manam buñu ko leunt lo nit ñi lolu koku jarul yakarna lolu leerna yakarna ni manam wax ji leerna légui mu dess leug leug yiñ lay wax nan la amna yenn hadith yo xamantene comme dama nek mbugulu bammel lolou ci hadith yo xamne ahad rek mais lolou du deug khabaru ahad mbugulu bammel gis nañ ko biñu nekké ci lan ci mutawatir xawma ba xam joxawon nañ exemple wala det mais bokku na ci exemple yi nga xamantene lolou manam tawaturu ma'nawi la am nga xamantene hadith yi ci wax dañu bare ba nga xamantene dañu mëna dog ci ne mbugulu bammel amna légi nak ñom kon fan lañu déggé né mbugalu bammer khabar ahad la ba nga xamantene duñ koy wër diko wax sen talibé ak diko bind ci sen téré xam nga loolu yémi la lu tumaranké la donc loolu point la bo xamantene dañ ko bëggoon souligner mu nek lo xamantene quand même day lèr une bonne fois pour toutes manam aqida du saxé ci khabar ahad ci ben hadith kessé dedet abadan hadith bi day mëna nek luy témoigner manam bok na ci likoy saxal hadith sangam comme tay par exemple bu mané ak aji makka farata la ndax hadith bi nga xamantene mom lañ wax né bu ñëw islam ala khamsa té ñu tuddalé ko ci lolu taxul né hadith bobu rek la sukkandiko pour wax né aji makka dafa farata la ci saxna dedet né ci ponk l'islam la bok du lolu mom ko won parce que hadith bobu ben affaire la bo xamantene buma ko won la mais sino amna yeneene le fait que yentou sallallahu alayhi wasallam aji ba para taxaw ni aji dafa farata la borom xom xom manam alquran ti bopam saxal ko et cetera manam yu bare yu dajalo motax mu nek mutawatir ñukoy presenter de génération en génération mu nek mutawatir ñu xamne kon hadith ñu xamne kon aji ma ka farata la mais le fait que mani aji ma ka farata la bo xamantene dafa sax ci mutawatir manam ne lol dafa sax du rek ben hadith momako won mais ay hadith yu bare bare bo demé ci kitabul hajj ci tire yi dañ gis ay hadith yu bare yo xam da nga xam ni li tawatur amna ci tawatur ala kulli hal ala li gëna niw moy tawatur ma'nawi amna ci lol lu mata bayu xel kon condition bu ñëk bi moy nga duggal ngu moy kon mu am ci domaine bu précis biñuy wax moy ci walu histoire yek warate yek wax ngeene li jëfi ñaaral bobu imam suyuti rahmalahu tudunako ñaaral bi mom lay jundu bi nan wala idha yastadu dhafun du tiagen bu fekenteene doyadik hadith gi dafa tar mom la cheikh ahmed shakir rahmalahu wax saniyan an yakuna dhafa fi ghayr shadid fayakhruj man farada min al-kadhabin wal-muttahimin bil-kadhib walladhina fahasha ghalatuhum fi ar-riwaya ñaaral bi moy tar moy hadith bi doye digi bu mu tar moy lan bu boba mo ne ki ci genn kon moy katch kat yi nga xamantene dañuy expliquer ak ñi nga xamne dañ leena tumal ci ay katch ak ñi nga xamantene daño graw ni ñi djoume ci seni riwaya ci nuñu solo wew hadith ñoñu dañ ci daal di genn kon ñoñu buñu nekké ci ak tialla la dañu xamné hadith bi dafa dangereux dafa doyé di lool bu boba kenn dot ko mëna jëfëndiko solo ko ci lan ci manam kon boba do bayyi leral ne hadith bi dafa daif lay mu am yenen ñaar muné salisan an yon daraja tahta aslun ma'mulun bihi manam moy mu duggu dexeñu ci ronu ciosan go xamne dañ koy jëfé lolou benen condition la moy mu dexeñu ci ronu ciosan go xamne dañ koy jëfé lolou moy lan lolou moy lo xamne xamnañ ni lu bax la lo xamne sharia saxal nako ba nopi dinañ ci joxe exemple inshallah buñ ci yexé waye comme tay par exemple lu demé neké julli mbolo xam nga julli jaka julli mbolo lol xam nga saxna ci sharia ba pare xam nañ ni sharia daf ci xirtal nit ñi bu amé hadith bu daif bo xamne remplir na yenen condition yi manam di wax ci ngeenelu julli mbolo pa ci atté bi mais ci ngeenel gi manam té mu nekk lo xamantene doye digi taxuko reuy lol bu boba bu remplir benen condition bi rek day daal mëna dañ koy daal mëna utiliser jëfëndiko ko laye ko kon ñentel bi moy alla ya'taqida indal amali bihi subutuhu bal ya'taqidu al-ihtiyat li mom moy wax ji nga xamantene manam mom la ci imam an-nawawi rahmalahu kum mom yok moy mu baña fas ci xolam bu koy jëfé né hadith bi dafa sax waye rek mu djublu ci rek yi manam fas ci xolam né daf koy jëfé ngir sam ngir def li gëna bax ngir def li gëna wuur waye mu baña gëm ci xolam né manam né hadith bi wërna waye ala kulli hal charte bi indi ko ak bañ ko indi ñoyam kep parce que de toute façon ngeenel gogou saxna manam ne jëf ji saxna ci sharia ci yeneeni hadith wala yeneeni aya lolu wala yeneeni principe lolu leer na ba pare kon charte bi danaka am indi ko fi manam njariñ gi taxu ko deuguer sauf que rek effectivement li nga xamne mom lañu wara fas kay moy ne hadith bi ñu baña fas ne ci yeneenti bi la joge sallallahu alayhi wasallam waw kay moy ak saxam waw kay mais pas atté bi nga xamné mom mo ci nek voilà légui kon niñ ko gissé ko ñent condition ya ngok bu ñëk bi moy domaine bi mi wax ñaaral bi moy mu baña tar torop ñettel bi moy mu dugg ci ronok hadith bu manam ci ronok ciosan go xamné xam nañ ko ci sharia ñentel bi moy ñu baña gëm né hadith bi saxna ñu baña gëm ni hadith bi lan la saxna waye dañ koy jëfëndiko rek waye hadith mom saxut jëlé ci yëne bi sallallahu alayhi wasallam da ngay xamné mas'ala bi de manière générale dañ nan la ñetti wax ñoo ci am lol moy ñetti wax yuñ ci toxal bu ñëkk bi moy ne dañuy jëfëndiko hadith bu da'if ci luñu jëyal xam nga li déjà lu mata baye xel moy hadith bu da'if ndax dañ koy jëfëndiko parce que le fait que may léral may wax ne hadith bi nangam la té léralu mu ne dafa da'if moy dama koy utiliser diko jëfëndiko diko appliquer parce que boko waxé nit ñi dañ koy mëna daal di mëna jëfëndiko suñu mo wolo du deug kon ndax dañ koy jëfëndiko wa wala deet ak ban atté lañ ci yor mom la la wax ni manam koku ñett wax ño ci am bi nga xamantene mom la mom as-suyuti wa rahmalahu moy bi fi mujjé sax sauf que lu mata baye xel la lu demé nek fuqaha wa hanabila rahmatullah alayhim ñom wax ju ñëk ci dafa am doole ci ñom fuqaha hanabila rahmatullah alayhim motax bokku na ci masala yi gëna yéme moy wahabi di nan lañ mëna wuté ñi nga xamantene ñom lañ mësa askana la seen bop ku leen di yag deeg manam kon wax ju ñëk ji moy né dañ koy utiliser ci luñ jëyel moy ci lu dagan ci lu haram ci farata ak yu mel non moy ci li nga xamantene mom mo aju ci walu fiqh amma aqida mom lolu classé won nañ ko waxon nañ la ko aqida mom dañ ko nañ ko classé bokku ci du tout lolu nak moy su fekete ne ben condition la moy hadith bi dhaif gi bumu tar lolu nak li tax ñu wax ko ñom moy lañ la waxon ci ndjal ben ga biñu gis saxé binna la wal hukmu bis sihhati wad da'f ala zahirihi lal qat'i atté gi ñi atté ne hadith bi dafa saxé wala dafa da'if koku ci ndort la aju waye du ci dogu kon ce qui veut dire que ni amna possibilité hadith bi nek hadith bo xamna la saxé la wala hasan la mais yow ya fogon ñun dañ ndort ne hadith bi dafa da'if ndax règle yi ñu am et cetera kon bu do'f gi tarul su fekente ne do'ful hadith bi tarul ñom ci condition bobu rek lañ am kon su hadith bi su fekete na do'f bi tarul rek dañ koy daal mëna jëfëndiko même ci masala yi nga xamne ay haram nak dagan nak farata lak sunna la ngeenel la même ci yoy dañ koy jëfëndiko yaay deg wax bamu dess su fekente ne am nañ yeneen hadith yo xamantene ñoko gëna deugër ci buntu bi boba day wëlbeuti ku nekk lan chaz wala munkar lool mom motax jang deg parce que bi ci dess moy nekk ma'ruf wala mahfuz li mom moy tax mais sinon sudul lolou do am te lolou mom moy li nga xamantene mom moy mazhabu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah waxon nañ lako ci i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin imam ibn qayyim rahimahullah dafa wax mbir mu am solo manam da fay teural fuqaha wa hanabila rahmatullah alim sen mazhab manam sen usul mune jurum ben la bu ñeek bi moy alquran ak hadith ñaaral bi moy waxu sahaba ji radiyallahu anhum ñettel bi moy su fekente ne manam hadith bu wër mo tax ñu wax ñaar ñettel moy waxu sahaba yi rahmatullah moy sahaba yi ñentel bi moy sahaba yi suñu wuté manam bu ñeek bi kon alquran hadith ijma ñaaral bi moy sahaba yi ñom ñep ñu doppo ci ben wax wala bok ñu gis ne sahaba yi wax nañu mais amul ku len contredire amul benen sahaba bu contredire wax joju yaangi deg munu ñu wax ijma mais peut-être ijma sukuti ñettel bi moy kon bu sahaba yi wuté ñom dañuy tan bu sahaba yi wuté dañuy tan alquran ak sunna ñaaral bi ijma ñettel bi bu sahaba yi wuté dañuy manam waxu sahaba ñentel bu sahaba yi wuté dañuy tan waaw kay juromel bi okay juromel bi mom moy hadith bu da'if su fekente ne doofu gi tarul manam doyedik hadith gi tarul comme ko demene ke fen kat nek ci bu mak wala bok ko xamantene dañ ko koy tumal ne mom da fay katchu lu bari surtout di indi ay hadith yu dub nonu wala ko xamne da fa bari numuy jume ci hadith ci numuy soloé lol moy kon bu melul nonu danañ ko meuna nangu su fekente ne amul hadith bo xamantene sinon su ñent yépp amul manam ñent yu ñëk yi moy alquran ak sunna ñaaral bi ijma ñettel bi sahaba yi wax sahaba yi radiyallahu anhum ñentel bi moy su sahaba yi wuté ñu tan ci seen biir wax yi ñom juromel bi ko moy hadith bu da'if ñu jital ko ci kaw qiyas moy jurom benel bi moy qiyas li mom moy seen condition yi kon lolu mom moy ñom hadith bu da'if bu fekente ne do'f gi degeerul ta manam tarut ni boba dañ koy nangu comme moy li nga xamantene mom moy comme liko war comme niñ ko gissewon moy bu fekente ne irsal la moko waral mursal la wala dafa nek dafa am kuñu riré rek ku nek ci bir jahalatin wala bok tadlis mo ci am han wala bok su'ul hifz ni waji mokale mo xawa dese manam day joom leg rek yu mel non yoyu bu fekente ne motax yoyu amul problème gis nga manam kon ñom dañ koy jëfëndiko loolu nak lu tum ranké la manam ngir wan la ñom ni ñu dëgëri won ci hadith lool nak liko waral da nga nan mais ñom ak ni ñu rigirowé ci hadith ak yoyu mais malgré tout ñu doxale non dañ nan la waaw parce que ñom dañu gis ni manam comme que hadith yonnentou sallallahu alayhi wasallam atté gogu ñi atté surtout hadith buñ mélé non nga xamanté né seenuk doy di tarul atté gi ñi atté ni dafa daif lolu muhtamil la manam dafa nek lu possible la fa nek lo xamanteni selon règle yi ñu am rek motax ñu atté lolu mais sinon possible na aussi mu nek lu wër kon nak jëfëndiko ko mo gën ngay jëfëndiko xalaatu nit manam sa xalaatu bop motax ñu ëppal ñu jox ko priorité ci kaw qiyas gis nga niki nonu comme niñ ko gisé won imam Abu Dawud rahmahullah lolou mom mo nekkon doxalam doxanilam mot nan yarwa Abu Dawud aqwa ma wajad thumma da'ifa khayr khaythu ghayruhu faqat Imam Abu Dawud rahmahullah lim dan tokhal pourtant dafa indi sunanam pour nit ñi jëfeli ci nek mu ne mom limuy doxale moy day jël aqwa ma wajad li gëna tar ci limu am thumma da'ifa top nak da'if mais daif gi day nek muhtamal manam daif gi day nek lo xamantene du daif torop haythu ghayruhu faqat su fekenteene amul lenen ludul lolu gis nga lolu kon parce que lolu imam ahmad rahmalahu mom non la dan doxale hatta ci musnadam non la doxale donu ju won indi hadith mawdu' comme niñ ko gisee ci jotay yi wessu biñu wax ci mawdu' ak defense bi nga xamne mom al-hafiz ibn hajar rahmalahu indi bi nga xamantene imam ibn al-jawzi rahmalahu pourtant talibem la manam hanbali la rahmalahu d'ailleurs mo nek imam hamna bilay rahmatullah ci jamonom pourtant الحافظ ابن حجر رحمه الله بيهم نوم شافعي له رحمه الله امام السيوطي رحمه الله بيهم نوم شافعي له موم نو دون ديفاندر امام احمد ابن حنبل رحمه الله تي امام ابن الجوزي رحمه الله لال جيم كو دون لال تي والو غوغو غيسغا تي مانام بور واخ لا رك نلا خم خم بور واخ خمي امو نيو بار لو غوغو نونو لغي كون lolu xam nañ ko niko nonu imam an-nasa'i rahimahullah comme niko al-hafiz ibn mandah waxe ne da ko dege ci muhammad ibn sa'd al-bawardi rahimahullah mom ne mazhab imam abu abdurrahman an-nasa'i imam an-nasa'i rahimahullah moy da dan genné hadith fek depo wuñu ne dañ koy baye wan nasa'i malam yakunu tama'u tarkan lahu ha comme niñ ko gissé won imam an-nasa'i rahimahullah mo lepp lo xamne depo wuñ ci bayiko kep ko xamne depo wuñ ci bayiko da dan lan nango solo haditham manam da dan solo haditham manam pour wané ni manam mom lolu dafa nek lo xamantene lu am solo la motax ibn manda tam rahmalahu taxal na wax manam lolu non te gison nañ ko ci imam bi nek ci masala yoy ci walu hasan ak ma abou daoud rahmatullah manam kon ñooñu ay nit lañ ñoo xamantene ñom liñu gis moy mënuf na jëfëndiko hadith bo xamantene hadith bu lan la hadith bu da'if la mais ci condition yoyu yaangi deg fi nak mu am benn mbir mo xamantene mat na bayyi xel lo xamantene cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala daf ko ci tek te lolu dinañ ko leral moy fim nan li من والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذي يرجع إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح وحسن ممنين من لم يجس والذي أراه moy de dañu waral leral dafa gi ci hadith da'if neena lolu faratal dafa war bok ci xal bu nek ndax bayyi leral hadith bi da'if bi manam lolu day wone manam day tax ba ki nga xamantene mom moko gis def lene hadith bi mom hadith bu sahih la bu werr la rawati na su fekenteene kiko toxal manam mom ci borom xoxum hadith yi la bok nga xamantene dañuy delu ci seeni wax ci lolu non en reality manam mom li yeme moy mom cheikh imam ahmad shakir wala cheikh ahmad shakir plutôt rahmoullah mom yakarul sax ne manam li yeme moy gisul ne manam wax gi li tax ñukoy wax sans préciser ko moy meuneuf nako jëfé motax manam mom loolu la gisul manam mom daf mom manam bo xolé ni mi waxe manam moy dafa melni dañ ko wax nonu rek mais en réalité kenn du ko jëfé alors que wax gi pour jëfé gi motax ñu wax dañuy jëfé hadith bu da'if ci walu gogou mom loolu la gisul amna benen précision bo xamantene lu mata bay xal moy hadith bu da'if inshallah dina ci ñu su fekkentene dafa depp ak ijma dañ koy dañuy jëfé mbir mi manam parce que beureu xamna hadith bo xam dañ nan matnu bi dafa da'if manam astaghfirullah yah bi hadith cyallale gi dafa da'if mais matnu bi dafa wir loolu mën nga ko wax ndax lan ijma borox xox bi depp nañ ci ne matnu bi baxna té loolu bari la yu bari bo démé ci sunu mom at-tirmidhi rahmoullah exemple yu dul jeex dang ko fay gis ci ay hadith yo xamanteni dañu daif yaxu hadith bi day daif manam astaghfirullah cyallale hadith bi day daif imam at-tirmidhi rahmoullah leral né dafa daif ba far daani mbolé borom xam xam yi liko dala ci sahaba yi radhiyallahu anhu ba ci sen ginnaw li lañ d'accord nañ ci jëfé hadith bi d'accord nañ ci jëfé hadith bi ay ngi degot andak hadith dafa daif ndax la ma ndax ijma ci bopam moko saxal ijma dafa saxal mbir mi borom xoxom rahmatullah bi jëfëndiko hadith bobu ndax maana bi ijma bi nga xamantene mom la borom xoxom ñepp depp ci utiliser maana bi motax borom xoxom di jëfëndiko hadith bobu diko layé ya ngi degot lolu lu mata bayyi xel la manam mom dafa melni mom cheikh ahmed shakir rahimahullah mom manam boko gisse nimi waxe dafa melni mom dafa comprendre rul ne wax ji ci jëmi bopam manam netali gi ñi netali hadith bi da fay tektale aussi ne hadith bi c'est parce que dañ koy jëfi motax mom dafa japp ne dañ koy netali rek bu ko defé nit ñi baña joom ci ne yaaka ne hadith bi wërna wala wërul dedet dafa fekk ne hadith bi dañ koy jëfi loolu mom motax deng mom nak neena amul ben tekantal digeunte atté ak jëf ngeen yi nga xamné ñoy wax ci gëneeli ndax la ci baña jëfé ci baña jël nangu hadith bo xamné riwaya bi dafa doyo dé ndax mune au contraire kenn amul droit di layé luddul lu saxé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné sahih la wala hasan la non loolu mom loolu wo xam la mais sik neeku ci ne woute nak kan gis nga ñima la wax kan la woutel imam ahmad ibn hanbal te dina ñew ci yeen ñeneen ñi luñu wax inshallah kan mom en fait ci mazhab bu mujju bi la bok comme liñ la wax manam yi nga xamantene ñiko saxalon ci ñu jekki ni dañ leen di wañi lool bari wuñ dara mais ci ñu mujju ni wahabidi rek ko wax mais nak dañuy foglo dañuy gëmlo nit ñi ne leen li la borom xoxum yépp xam nga manam problème wahabidi nak fi ñu woute ak cheikh ahmad shakir Cheikh Ahmed Shakir mom rahmalahu au moins dina wax ne mom wax na ne ah gaay kat li lañ wax ñi wax nañ li mais wahabiri li seen problème moy ñom dañ nan dedet am nañuy wax li mais li le borom xam xam yépp wax manam ñom ni ñi waxe da ngay comprendre ne amul kenn presque kenn waxul contraire mais luddul ben wala ñaar yi alors que contraire mo am bon mune li tax ñu manam xolal li cheikh ahmed shakir wax rahmalahu muné wa amma ma qala ahmed ibn hanbal wa abdurrahman ibn mahdi wa abdullah ibn mubarak idha rawayna fil halal wal haram shaddadna wa idha rawayna fil fada'il wa nahwa hadha tasahalna fa inna ma yuriduna bihi fima urajjih wallahu a'lam anna at-tasahula inma huwa fil akhdh bil hadith al hasan alladhi lam yasil ila darajati sihhat فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط من أما ليغا خامن نا موم لاني توخال جيلو مان موم لا إمام أحمد رحمه الله واخ أك عبد الرحمن بن مهدي أك عبد الله بن مبارك رحمه الله عليهم ني بو ني سولووي تي لو داغان أك لو حرام داني دغرل إذا روينا في الحلال والحرام شددنا بني سولو تي لو دغان اك لو حرام دي ني دغرل مانام دي ني غنا ديرل كونديسيون يي ني نانغو حديث وي واه اذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا واه بني سولو تي حديث بو خامتيني تي غنيل يي رك لاي واخ بوبا داني ولا يكو نورو موي يو ديمي نك comme niñ ko waxé ay warate ay histoire yu ñu netal yoy mu net tasahalna dañuy gëna woyefal yaangi deg wala buñuy wax tamit lool bok na ci jaloore yi tamit do tamit dañuy doy dañuy woyefal deng ñu mu ne ñom liñ ci nam li rek la ci lima notal yalla nak mo xam moy ne doye dal gi limi teki manam ci jël hadith bobu moy hadith bu hasan lañ ci djublu bi nga xamantene yegul ci dara day sihha ndax istilah di jëfëndiko baatu tekantal gi ñu tekantal borom xam rahmatullahi ci digënté sahih ak hasan ak daif sahih ak hasan bobu amul won seen digënté li amul rek moy dañ dan manam saxul won seen jamono li amone rek moy lu upp ci ñu nga xamni ñom ñoñu jitu ñi buñu melale hadith dañ koy melale lu ne ci dafa sahih wala dafa daif kok hasan amu ci won comme ni nga xamne non lañ ko waxe won biñ ci tolo ci hasan mais xam nga di analyse bi racc jëmele sa kanam rek mais amul dara lo xamantene analyse bu deugër la wax ji leer na nañ et puis hadith bu hasan ñepp depp wonañ ci ne dañ koy jëfëndiko hadith bu daif lañuy laaj ndax dañ koy jëfëndiko ci ngeeneeli wa wala deet parce que hadith bu hasan sik nekkul ci ne ñom dañ koy jëfëndiko ci at fiqi est ce que dañ mësa dégg kenn ko xamantene ci ñom ci borom ngir yoyu wala dañ jël hadith bi nga xamantene mu ñun mom lañuy tuddé hasan manam ci borom xoxam yi mujj rahmatullahi ñom mom lañuy tuddé hasan ne duñ ko jëfëndiko amul parce que ñom dañ ko duggalon ci côté sahih motax mais sauf que ci sahih bi gëna doyé liñ ko duggal kon mënuñu ko analyser nonu waxne hasan na waxne hasan rek la ci djublu kon moy hasan lañuy jëfëndiko ci hadith yu ngeeneeli waye hadith yi nga xamantene ñom man may be su fekkentene ci atay haram nak dagan na mom hadith bu sahih rek lañuy jëfëndiko kën du jëfëndiko hasan lolu xam nga ni wax la jo xamne matuta bayyi xel manam dama xamul sax nan lañ def ba yeksi ci li ludul di racc rek pour ci mel sen kanam bokku na ci li nga xamantene mom mokoy deugural moy risala bi nga xamne mom imam abu daud rahmalahu yonne wa makka mom dafa wax ne wa inna min al ahadith fi kitab as sunan ma laysa bi muttasilin wa huwa mursalun wa mudallasun wa huwa idha lam tujad as sihah inda ammati ahli al hadith ala ma'na annahu muttasilun wa huwa mithlu al hasan an jabir wal hasan an abi hurairah wal hakam an miqsam an ibn abbas radiyallahu anhu mana imam abu daud rahimahullah dane sama hadith yi amna ci lo xam sama teeri sunan bi amna ci ay hadith yo xamantene jokolo wuñ te dañoo mursal lañ wala mudallas lañ mursal wala mudallas kon legi lo yoy lan lañ jokolo nañ wala jokolo wuñ ñaari xéetu hadith yi daif nañ wala sahih lañ wala lañ mëno wax wala hasan daif la comme niñ ko gissewon legi mu ne te li moy suma amul hadith yu wër yi jele ko ci borom xam xam yi hadith yi ci ne mana bi muttasil la lol mom motax te mom moy comme hasan an jabir wala hasan an abi hurairah wala hakam an muqsam an ibn abbas radhiyallahu anhu donc li mom kon lerna ke ni djublu wu ci li parce que hadith bo xamantene du muttasil mom duñ ko meuna manam jëfé ci tuti yu haram ak yu dagan ndax lan ndax jokkolo wul kon ay nan hasan yoy mom taxuko lolu leer nañ ni leer na té ndax bu fekkontene lolu rek motax ñuy wax kon manam digënté sahih hasan ak daif bu fekkontene digënté sahih ak hasan lañ doon wax kon bu boba du jaar ñu naan ngeeneel yek lu dul ngeeneel kon lolu mom moy lolu mom moy ñaarelu lan lolu moy mazhab bu ñëk bi kon leer na legi mu dess ñettelu mazhab bi ndax ñaarel bi wax nañ ko mom moy bi nga xamne mom la mom sayyidi rahmalahu indi te moy waxu ñu upp ci borom lolu dinañ ci ñew insha Allah ñettel bi moy li nga xamne mom lañu askanale al qadi abubakar ibn al arabi rahimahullah maliki bob rahimahullah mom lañ ko askanale ni hadith bu daif defu ko jefandiko ala kulli halin meme ci ngeneel yi ash-shihab al-khafaji ak al-jalaluddin ad-dawani mom tamit lañ soxal toxale jele ci mom ci ñom kon wax la jo xamne vraiment dafa lan beru wax la ju beru il faut dire ce qu'il en est hein wax la ju beru deug la ku melni imam ibn hazm rahimahullah mom daf ko daan defandiko askana nañ ko imam muslim wallahu a'lam ndax deug la ni imam muslim lolou la doon wax ala kulli halin wax la jo xamne wax ju beru la te lolou ñom fiñu tektolo rek mom moy waw ndax de toute façon lolou day tax ñu nit ñi fogné manam hadith bu daif nga jëfëndiko ko ci yu mel non sax day tax ñu fogné kon lolou manam lolou saxal atté la bo xamantene saxul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ñom fofu rek lañ ko tek ne day saxal ab atté bo xamné saxewul jugi kan ci ngeen ju mindeef sallallahu alayhi wasallam mais lolou problème bi moy fi saxaluñ fi ben atté ndax wax nañ la 3ème condition moy mbir mi dafa wara dugg ci ronu lan ci ronu ciosanu sharia donc où est le problème ana problème légui nak mu def li nga xamantene mom moy li wahhabi di wax di bëgg gëm lo nit ñi ne len lolou ñiko wax bari wuñ lolou manam keri c'est faux likoy wone manam moy déjà waxu imam as-suyuti bi rahimahullah الحافظ العراقي رحمه الله موم تاميت موم اكزاكتومون ان لول لا واخ ها بيم نان وسهلوا في غير موضع رواه من غير تبيين لضعف وراء او بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد مانام ها manam woyofal nañu saxalo fi geyr mawdi' ci luddul ben du ñaari place rawaw gis nañ ko min geyr tabyin ci luddul amul nga leral li dafin ci doyal manam gis nañ ni manam woyofal nañ lool ne mën nañu baña leral ne hadith bi dafa dhaif wara aw bayanahu fil hukm wal aqaid gis nañ nak ne dañ ko wara leral ci atte fiqi ak aqida yi lolu an ibn mahdi yin wa ghayr wahid jël nañ ko ci imam ibn mahdi abdurrahman ibn rahman ak kenen ko dul mom manam kon yi lolu lu mata baye xel la manam lolu imam al hafiz al iraqi rahmalahu li la wax ci bim koy sharh mom tamit expliquer na ne mbir mi ne li moy li nga xamne mom mo sax ci boroxo rahmatullahi te li la deugural ki nga xamantene mom moy imam as-sakhawi rahmalahu ci sharh bim sharh al fiqh al iraqi exactement mbir mi la deugural imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ci al azkar mom tamit lolou dafa netali sax ne borom xam xam yep deppo nañ ci ne li mo am ne manam wax ji imam as-suyuti wax mom moy li deugar mom dafa netali allahu akbar ash-sheikh mula ali al-qari ak al-hafiz ibn hajar al-haytami rahmatullah alayhim ñom tamit saxal nañ ne manam ñom tamit dañu wax ni borom xam xam yep rahmatullah dañu depp ci ni li mo am manam est ce que day tek ni ñu kon wax go wax ji ngeen wax nañ ni ñeneen ñi nak ñi ñu waxon ne ñom depp ñom dañu wuté boba dañ na la c'est parce que buñ né dañu depp moy ci seen ginnaw manam moy ginnaw ñe keneen ci borom xam xam waxatu ko kon daal ga wax ji dafa juddu wat bi wahabi di ñëwé moy il y a un siècle et demi wax ji dafa juddu wat wax ji da juddu wat li moko ra wax ji dafa juddu wat mais sino avant kenen waxatu ko ci borom xam xam rahmatullah gis nga lol motax borom xam yi depp wax ni borom xam ni ni te lolou manam jamaahir ulama ci muhaddithuna fuqaha rahmatullah li lañ saxal niki nonu motax al imam hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala mom ci bopam bimi ci nokati ci ibn salah yi manam condition yi la wax mais mom ñet condition yu jeki rek la wax al hafiz ibn hajar al haytami rahimahullah ta'ala mom tamit exactement li la wax mom dafa ni qad ittafaqa al ulama ala jawaz al amali bil hadith al da'if fi fada'il al a'mal لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسد تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير. موم دافني مبولم بروخو خبي دبو نني تي دغانو جيفي جيغا خامتيني موم موي جيفي خاليس بيغا خامتيني دا فا ضعيف تي غنيلي تي جيفي غنيلي اك واراتي اك ييغا خامتيني اي يين استواري اك جالوري مانام بو فكنتيني حديث بي دوي ديغي تاخ تاخو كو تار تارول كوم نين كو وخي لول il faut mu am moy doy ديغي باغا تار مونا داخ لا داخ سو فكنتيني حديث بي ويرنا دغ دغ تي ان رياليتي كون جوخ نانكو اقام تي جيفيكو ben ñaaral bi su fekete na lolu amul tamit de toute façon ak yakute du ci am ndax duñ ci daganal lo haram te kenn du ci doy dal akku kenn lolu tam leer na kon yakana ni masala bi manam jarul ñukoy gëna guddal jarul ñukoy gëna guddal leeralon dal li nga xamantene mom lay gaay di expliquer te di wax lu leen neex mom lañ ci djublu won. Légi ñu joxé ci ben exemple rek manam comme hadithu al imam ibn majah rahimahullah bimu indi ci sunanam mun hadathana abu ahmad al marrar ibn hamuyya qala hadathana muhammad ibn al musaffa qala hadathana baqiyyah ibn al walid an sawr ibn yazid an khalid ibn ma'dan an abi umamah al bahili radiyallahu anhu an an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala man qama ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب مو اندي تيالالغي دان ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامتاني دا فا دوندال نياري غودي ايدي جاموكو يالله سبحانه وتعالى خولم دو دي بيس بيغا خامتاني خول يي داني دي غيسغا خولال اسناد بي نيتي نيك نييب وور نان اي ثقات لا بامو ديس bamou dess sawr ibn yazid mom nga xamantene dañ koy jigné qadar ya la manam gëmul dogal comme niñ koy waxe waye comme niñ koy gis inshallah bu fekkete dafa solo lo xamantene amul ben rapport ak pass passam dañ koy mëna nangu parce que sino yi ci dess yépp mom ku ci wor la comme niñ koy gisé rek comme niñ doon wax rek ci jotta ay wess amna nit ño xamantene dañu fanatique ci serigne ci ba nga xamné ñom luñu wax ci seen serigne toxal ko ci histoire buñ ci toxal danaka mënu ko japp parce que mën nañu sammu ci baña wax deug manam ci wax deug ci lepp bamu dess buñu waré expliquer ci walu seen serigne fofu lañuy expliquer wala luñu deg rek mën nañ ko netali sans ñu vérifier et cetera comme liñ wax lool tamit li la ki mom ci walu pass passam la mom duñ ko nangu bu fekkentene masalan dafa solo won ci lo xamne dafa am rapport ak affaireu dogalu yalla ñu ne waw mais problème moy fi amul rapport ak lolu kon boba dañi manam wax ji kon amul problème legi mu dess kenen moy muhammad ibn musaffa xam nga dañu abu ahmad manam imam ibn majah rahimahu mom ken du laaj moy kan mom na abu ahmad al marrar ibn humawiya mom mun hadathana muhammad ibn musaffa محمد ابن مصطفى بوب موم صدوق لا موم مانام دو ثقه مي صدوق لا مانام موم لومو سولو حديث بوب داي حسن حديث بوب منا حسن باغا خام با بار دا فا باري وور لومو موكال با الحافظ ابن حجر رحمه الله حافظ لاكو داكو دوغالون تي حافظ داير امام الذهبي رحمه الله موم صح يامول تي واخني صدوق لا مي دا فا واخني ثقه مشهور لا ku wor la ba pare siwna sauf que rek dafa am ay hadith yo xamantene manam day solo ay hadith yo xamne dafa dessé deuguer yaangi deg amna baqiyat ibn al walid mom ci imam hufaz la bok sadok la tamit waye dafa bari lu muy tadlis di jele ci du'afay comme ni nga xamne non lañ ko waxe min yegge bin tolle ci tadlis na baqiya na nakala wax na sax waqiya laysat bi thiqa nana dedet astaghfirullah no waqiya laysat naqiya fakun ala had nakala waqiya laysat bi naqiya fakun fi hadithihi ala taqiya man moy tandikul haditham manam gisoon nañ baqiyat ibn walid mom da fay nek ko xamne day tadlis di jeul ci do afa yi imam muslim rahmalahu solo na ay haditham me ci mutabaati kefe fi tamit wax gi mu wax manam daf ni mom baqiya deglul qala hadathana baqiyat ibn walid an sawr ibn yazid gis nga an sawr ibn yazid kon fofu la problème hadith bi gëna nek en réalité kon mën na nek ne hadith bi dafa manam kon hadith bi day da daif parce que mom mudallis la mom baqiya yaangi deg hadith bi mom motax li motax hadith bi daif mais bo xolé borom xam rahmatullah hadith bi dañ koy jëfëndiko dañ ni sopp nañ nit ki di dundal ñaari eedi guddi manam ñaari eedi moy guddi tebeski ak guddi korité manam bu ñëw suba la tebeski ak suba la korité guddi gog nga diko jaamu yalla ci di tuddu yalla zikkar ak di top yalla def yenen yu bax dal di zikkar di julli ak yu mel nonu ndax ngeenel ndax jëfé ji nga xamantene mom lañu jëfé manam hadith bi ni té lolu imam an-nawawi rahimahullah saxal nako ci al-azkar né borox xam yi depp nañ ci manam dañuy wax lolu bo gisé wahabiri nak dañuy am problème ak buñ amé problème ak hadith bi ak yu melni motax ñu am problème ak kuy jaamu yalla ci guddi yoyu non ñu nan saxul ak du sunna ak bid'alat subhanallah lan motax parce que xam nañ ni ci ban ron la dugg moy dafa dugg ci ronuk jaamu yalla qiyamul layl ak di jaamu yalla qiyamul layl ak jaamu yalla lolu ay ngeenel ñew nañ ci wala ñewuñu ci ngeenel yu bari ñew nañ ci saxna ci ronu sharia yaangi deg saxna ba par ba nga xamantene dafa nek lo xam sax mutawatir la di jaamu yalla ci di zikkar ak diko ñaan ak yu deme nek nonu lolu mbolam jamono yi dafa nek lo xamne dafa dagan ci mbolam jamono yi kon nga xol manam yoy yep day tax ba nga xamantene te jamono yep ñaari guddi eedi ci lañ bok muno len ku ci gene jaamu yalla ci ñaari guddi eedi yoy tamit ci la bok comme nit ñi jaamu yalla ci yenen guddi kon lool boba da ngay xamne nit ki deful lu bes manam indiwul bid'a limu def du bid'a parce que de toute façon loolu leron na d'abord ci sharia muno taxaw ne def ko heure bi mom mo haram wala ndax lool legui bu fekkentene na hadith bi dafa ñew ci wax ci te hadith bi mu nek lo xamne dafa daif te dofu gi nek lo xamne muhtamil la ne mën na nek ne hadith bi werna en réalité bu boba dañ koy daldi mëna jëfëndiko comprendre nga fi le problème bi nek li rek la amna nak hadith yo xamantene mune fuko jëfëndiko ngir problème bu mel nit bo xamantene manam comme yenen problème ndax ak doyadi gi mom mo tar comme hadithu bu siw bob nga xamantene mom la imam an-nawawi rahimahullah wax niko non imam ibn salah rahimahullah ci nukat mu ci al-hafiz ibn hajar bok rahimahullah ci nukat ala ibn salah tamit leral nako ni hadith bob du toute façon moy man hafiza ala ummati 40 hadithan ba'athahu allah yawm al-qiyamah faqihan 'aliman gisoon nagn ko biñ tolle ci hasan biñuy wax ci yiñu meuna deugural ak yiñu meunu deugural and ak ni hadith bi ñew na ci ay yoon yu bari waye ben deugaru ci kon munuñu ko jëfëndiko and ak ni ci ngeeneel lay wax manam ci ngeeneelu lan lay wax ci ngeeneelu di jang di mokal han hadith ci lay wax mais and ak lool pourtant saxna ngeeneelam mais ngeeneel giñ ci wax lool mom manam meuneful jëfëndiko hadith bi lutax meuneful jëfëndiko hadith bi ndax manam cialla lay fokk faw day am soit ay explique ñuy expliquer wala ño xamantene dañuy faté lu bari manam moko luñ dara et cetera woruñu nangam de ter sorte que hadith bi day fa mujjé nek lo xamne dafa daif jiddan daif jiddan ba nga xamantene mëno ko jëfëndiko moy hadith bi nan kon képp ku mokal ci sama xéet ku mokalal sama xéet ñen fukki hadith yalla la lay dekkal yowmal qiyamati nga nek faqih nga nek borom xam xam ak hadith yu ak hadith yu mel non kon lolu lu mata bayyi xel la legi mom mu tek ci ne legi mu dess mas'ala bu mujju summa muna top nak man kep ko xamantene dafan ra'a fi sanadin wara man raa dafa gis dafan ak doy di fi sanad ci cialale wara mate mu nam an yaqula ci mu wax fil matni ci cialale gi da'ifun ni hadith bi dafa da'if qayyara da ko nako teunk bi sanad ci cialale khawfa ngir ragal gi mi ragal maji dik aji wa dalu lu gëna deugar الشيخ احمد شاكر ننا رحمه الله من وجد حديثا باسناد ضعيف فالاحوط ان يقول انه ضعيف بهذا الاسناد ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الاسناد فقد يكون الحديث واردا باسناد اخر صحيح الا ان يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن امام من الحفاظ المطلعين على الطرق kep ko xamantene dafa dak dafa gis ab hadith ci cialale go xamne dafa daif li geuna man li geuna sam moy mu ne hadith bi dafa daif ci bi cialale waye bu mu wax ne hadith bi manam matnu hadith bi yahu hadith bi ci bopam mo daif bu mu wax lol ndax hadith bi meuna daif ci ben cialale and ak ne yah bi deugerna lol lañuy wax daifu sanad sahihul matni hadith bi manam cialale gi mo daif waye mu yah bi dafa lan sahih buum ko joyal lulul mu teunk ko ci bobu kon ci bobu cialale ndax leg leg hadith bi meun na ñew ci ben cialale bo xamantene dafa daif nga gis bobu waye mu am benen cialale bo xamantene bobu sahih na mu ne sauf su fekenteene da nga gis atte manam moy li ci teggu wala tu daif mutlaqan ma lam tajid tad'ifuhu musarrahan an mujtahid moy wala to daif bul doyal mutlaqan ci luñu joyal ab hadith bul ko doy ne hadith bi dafa daif ci luñu joyal malam tajid feek gisu tadayfahu ak doyal musarrahan mu nek luñu biral lu leer an mujtahid mu joge ci imam bo xamne mujtahid la xamne ponkal la ci imam bi kon loolu lay wax ne um cheikh ahmed shakir rahimahullah mom la wax ne bamu dess kon so gisee ne atte xamne hadith bi dafa daif dañ ko taxol jël ko ci imam ci hufaz yi nga xamantene ñoom dañuy gis manam presque yoon yi manam yu bare bare lañu gis manam moy ñu mag ñi rek comme ñu lu tuddulon ñoom ñoom al hafiz ibn hajar ñu mag ñi rek wa ñoom wa ñoom imam ad-darqutni ñoom al ñu mag ñi mag rek wala han ay ñom imam al bukhari ay ñom imam ibn hibban han ay ñom imam al bayhaqi ay diyauddin al maqdisi ay al hafiz abd al ghani al maqdisi han ay ñooñ manam ponkal yu ñëk ñu mag ñi wala rahmatullah alayhi ñooñ mom buñ la ko waxe mën nga ko mën nga ne hadith dafa da ay hafiz ibn hajar al haythami ñooñu ponkal yoyu ay imam as-suyuti rahmatullah ala al-jami'a munana wa in nashat al-bahith lil-bahth an turuq al-hadith wa tarajjaha 'indahu anna hadha al-matn lam yarid min turuq min tariqin ukhra sahiha wa ghalaba 'ala dhannihi dhalika fa inni la ara ba'san bi an yahkuma bi dha'f al-hadith mutlaqan wa innama dhahaba al-musannifu huna ila al-man' taqlidan lahum fi al-man' al-ijtihad كما قلنا نحو هذا في الكلام على الصحيح فيما مضى في صحيفة 62 من هذا الشرح من su fekkentene ki gaju gestu gi nak dafa am ak ciawarte ci gestu ci yoonu cialale hadith bobu mu gesto cialale xol cialale def takhrij hadith bi ba mu note nak ci mom ne yahu hadith bi dal ñewul ci benen yoon bo xamantene yoon bu wër la te lolu note ñortam mom neena cheikh ahmed shakir rahman neena man gisuma ben problème ci ñu atté ci ne hadith bi dafa daif manam ci luñu joyal mu ne nak bo gisee kita ki nga xamne mo bindu téré bi moy imam as-suyuti rahimahullah di téré téré ko ci luñ joyal ni lool dafa fekk né dafa taqlit manam dafa top rek ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ñi ci manam dafa top rek li nga xamne mom moy wax gi nga xamne mom ku melne ibn salah masalan wax ci né dañuy téré né ñu mujju ñi né mënuñu def ijtihad mëna waay loolu comme niñ ko waxoon ci ñu jëk ñi manam ci biñuy wax ci walu hadith sahih ci page 62 néna ci sharh bi xam nga en fait naam loolu lu yéeme la ci al imam ibn salah ki safla cheikh ahmed shakir rahimahullah wax ju melni au moment où mom fi mi junjuk moy fi al imam ibn salah don manam fi imam suyuti rahimahullah don wax nan wa ibn salah qala ma tafarrada fa hasanun illa li da'fin farduda jariyan alamtina an yusahha fi asrina kama ilayhi janaha fek wax ci mustadrak mom al hakim rahimahullah ne imam ibn salah rahimahullah daf ni lepp lo xamantene dafa def ci wet lol dañu japp ne hasan nañ bamou dess ne manam ne hadith bi dafa da'if ci mu leer bu boba dang ko delo mune lutax mune jariyan alamtina ndax daw gi muy dawal mom dox bi muy dox ci ne day téré an yusahah dañu téré an yusahah ci ñu mëna sahihal di da'ifal wala ñu hasanal ci suñu jam fi asrina suñu jamono yu mujjii kama ilayhi janaha kem li nga xamne non la jengé jëm ci mom al imam ibn salah rahmalahu li gisoon nañ ko mais problème mo xol imam li yeme moy xolal subhanallah imam as-suyuti rahimahullah sukandiko wul fofu parce que leralon nako imam as-suyuti rahimahullah mom ci bopom mom daf ko delo daf ni wa khayruhu jawazahu wa huwa al-abar fahkum huna bima lahu addan nazar du deug imam as-suyuti rahimahullah mom daf ni kenen kudul mom daganalo nako ku mel ñom imam an-nawawi rahimahullah après ak ci ginnawam rahmatullahi al-hafiz ibn hajar ñom al-hafiz al-iraqi imam as-sakhawi rahmatullahi alayhim ñom daganon lañ ko mëna wax wal abar té lool moy li bax lool moy mazhabu imam as-suyuti rahimahullah muna kon nak fakhum huna na nga até fofa bo xolé hadith yu mel non bima law adana parti li nga xam tane mom la sa gis gis may bo sétantalé nga gëstu nga defar bayyi xel def takhrij hadith bo bare nga doga até mais lool li tamit fi lool tamit imam bi manam imam suyuti lool la ci tublu mais dafa fekk ne daif al hadith dafa gëna jafé ke nga jël rek ben tialla la tek parce que ijtihad ci bopom téré wuñ ko ci surtout ci hadith yi nga xam parce que mën nañ ko xol mën nañ sétantal mais lool dafa wara fekk mu nekk kikoy def nekk imam mom tamit manam mu nekk mom tam mu nekk imam bo xamne mujtahid la wara don imam suuti li rek la wax na malam tajid tad'ifuhu musarrahan an mujtahid il faut kikoy tad'if ki wax na daf il faut mu nek imam bo xamne quand même beuri na lu mu gis ci hadith gis na manam de telle sorte que bu hadith manke manam bu amé ben wax bu ben hadith bu wax ci lolu ci domaine bi mu beug geustu mbir mi bu nek ci tire mom war na ko meuna dem gisi ji kokku lañ wax mais nit ki gëstu rek gëstu ci ben téré ñaar téré comme niñ koy défé suñu jamono ñu bari niñ koy défé mbir mi day gëstu nako ci Fathul Bari gëstu nako ci Majbubu Nawawi gëstu nako ci acca jeexna dédét mbir mi day fekk dang koy gëstu ci yu bari xamantene ci source yu bari té loolu kiko man mo il faut mu nekk ci daraaje nekk imam mujtahid loolu nak dafa jafé deug la al imam ibn salah rahimahullah mom dafa japp né loolu amatu suñu jamono yu mujjii andak ne lolou man na am comme niñ ko xamé mam day am ci jamono yu mujjii wa mais légui wé le problème kon imam as-suyuti rahmalahu waxul li imam li cheikh ahmed shakir rahmalahu lim ko bëgg wax lo waxul lolou cheikh ahmed shakir rahmalahu daf ni imam as-suyuti rahmalahu dañ il faut lolou imam mujtahid parce que jamono ijtihad amatul alors que imam suyuti rahmalahu musul wax na jamono ijtihad dafa mujj ijtihad dafa jeex mom ci bopam non la meloon mujtahid la kon nan lay waxé ne hein nan la mana taxawé né ba xamna ni al-hafiz ibn hajar rahimahullah non la mel imam la bu lu mu wax ni hadith bi dafa da'if xamal ni da'if na xamal na lol al-hafiz ibn hajar xamul na et cetera ñu mel ni ñom ci jamono et cetera kon nan la mëna waxé ni té mom imam as-suyuti rahimahullah té li yémi moy mom dafa délo mbir mi ci biñuy wax ci sahih té biñuy wax ci sahih imam as-suyuti rahimahullah daf ni kenen ku du mom daganal nako té lol moy li gën wa ghayruhu jawazahu wal abar te lol moy li bax sax moy li gënu bax kon nak ana nan lañ mëna taxaw nan la mëna waxé lim wax subhana rabbi yalla ñu yalla sam ala kulli hal kon lool moy li nga xamantene mom mo aju ci ci walu masala yo do amma li nga xamantene mom moy ziyada yi nga xamantene mom la imam manam mo nek ci alfiyatu hasiz al-iraqi te nekul ci al-alfiyat hasiz as-suyuti te nekul ci alfiyat hasiz al-iraqi rahmatullahi alayhi moy liko dalé fal matruku sum manam sharru dha'if al-wad'u fal matruku sum manam kon liko dalé ci fal matruku sum zunukri fal mu'allu fal mudrajju dum wa ba'dahu al-maqlubu fal muttarib wa akharun ghayraha tarattabu lolu nek na ci alfiyat al-imam as-suyuti rahmalahu ta nekul ci alfiyat al-hafiz al-iraqi rahmahullah niki nonu wala idha yashtaddu dha'fun manam charte bobu comme niñ ko gisse nekul ci charte al-alfiyat al-hafiz al-iraqi wa mi ngi ci alfiyat al-hafiz as-suyuti rahmahullah kon lolu moy li nga xamantene manam mom moy li ci aju legui nak gis nañu nak globalement alhamdullilah li nga xamantene mom mo aju ci walu étude globale yah manam chal hadith legui li nga xamantene mom mo aju ci walu hadith de manière générale de manière globale lepp gis nañ ko alhamdullilah liñu déssé légui moy nit ñi légui nak mu dess nak nit ñi parce que xam nga dañ ni la hadith xam nga condition yi ñi nango hadith han hadith han hadith sahih musnadun bi waslihi lool lañu xon bi naqli adin dhabitan an mislihi walam yakun shaddan wala mu'allala li gis nañ ko musnad wax gis nañ ko wax lihi mawsul muttasil moy lan yoy gis nañ ko bi naqli abdun thabitan an mislihi ne manam dafa wara jokolo et cetera yoy gis nañ ko walam yakun shazan gis nañ shaz muallal yoy aju ci yoy yep legi gis nañ ko li nga xamantene tam mom mo aju manam ndax xam nga daf ni wal aktharuna qasamu hadha sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan legi kon lolu sahih la hasan gis nañ ko tamit ak li ci aju moy al murtada fi hadhihi mattasala bi naqli adl qalla dabtuhu wala wala shadza wala ulila ak yi ci aju lol tamit gis nagn ko gis nagn lepp lo xamantene aju na ci walu gogo lol yeb li gis nagn ko gis nagnu li nga xamantene mom moy aju ci da'if gi han ci da'if huwa alladhi an sifati al-husn khala manam moy lo xamantene am nekul sahih manam agul sax degree hasan manam lolou kon gis nagn ko gis nañ kon li nga xamantene mom moy ta hadith de da'if atti yi nga xamantene moy aju li wër wërlo ci li ta hadith de da'if ak li tax hadith bi ñu mëna yekiti ko mu juggé da'ifun waye mu dem ba ci hasan li khayrihi wala mu juggé ci hasan li zati dem ci sahihun li khayrihi ak yi ci aju yépp gis nañ ko alhamdullilah gis nañu illay ak xeto illay nan lay amé mutarib maqlub mudraj hein et cetera manam dal lepp lo xamné étude la de manière générale ci tialalay lolou gis nañ ko alhamdullilah legui xam nañu ko walillahi alhamdu wal minna lu dess li dess moy legui nak nit ñi manam buñ ne la bi naqli adlin dhabitan ci toxalu ko malu ba pare nek kuy meuna tak koku nan lay mel ak kokoy kan ak ñan lañ ak yan xet lañ ak turu nit ñi effectivement bo commencé nak diw la samba ala ak batch ak modou ak ibra et cetera ak yi aju ci walu gogou yep il faut que ñu xam leen ñoñu ñan lañ lan moy seen caractéristique lan moy seen critère nan lañ leen di xamé wé lan moy tax bu duma joom ci né ki mom fook né adlun dabitun et cetera lolu ak surtout bi nga xamantene mom lañ gissone ci mawdo bo fatali ko ci jotay yi wésu ci biñu nekké ci mawdo légui yow boko xolaté da nga na mais attendez mais kon kan moy nga xamantene moy ko wour finalement kan moy ko wour legui man je me pose cette question là kan la meunou soukandiko ay waxam ak kan la meunou soukandiko ay waxam buntu bi di ñew inshallah moy départ bu mat ci li aju ci walu gog moy ruwat ñi nga xamne ñom luñ tuddé ar ruwat manam li aju ci walu ñi solo hadisi légui nak ci ñoon lañuy wax waxatuñu légui ci tialla légui ak matno bi lidit légui waxatuñu ci walu gogou légui ci kan lañu jëm ci ruwat yi ñan ñoy solo manam buñu jëme ci individuality yi nak légui individuellement légui nak ñu mëna wax parce que bo sétlo même buñ doon étudier ci tialale yi depuis bobu légui dañ tan étudier rek xalu tialale bi manam ahwalu matnin wa sanad bo xolé loolu lañ doon étudier xalu tialale ce qui veut dire que ni yow so yami fi xam nga en mun hadith de manière générale ni ko man xamé mais sous condition nga xamé deuxième partie bi moy ruwat ñoy ñan ñan ño solo hadith ñan ño solo hadith ñan ño nek ci tialale yi lan lañu bok lan motax ñu melni lan motax ñi nan lañu tuddu nan la leen di xamé wi seen niveau seen génération et cetera ñoñu ñoy ñan manam ruwati li lepp lu aju ci ruwati yaangi deg wax legi lolu mom lañu wara gis insha Allah ci jotay yi nga xamantene ñom ñoy ñew nak legi nak walillahi alhamdu wal minna jéxal nañ ben blok blok bu mag jéxal nañ ko legi mu dess rek luñu wara gis ci walu ki solo manam nit ki manam kon kan la mëna wolu ku mënul wolu ak ni aju ci yoy lan motax mu war ko mënul wolu lan motax war mu ko mënul wolu ak koku nonu bu fekente ne dañ ko nan lay def ba xamé ko bañ ko jaawale ak yu aju ci yoy lool mom moy li aju ci walu roi yoy inshallah ci jotay yi di ñew dañ mom lañu gis yalla ñu ci yalla yegal ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ashabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.